Տերն ու ծառան, լինում են չեն լինում, երկու աղքատ եղբայր են լինում, մտածում են ինչ անեն, ինչպես անեն, որ իրենց տունը պահեն, վճռում են, փոքրը տանը մնա, մեծը գնա մի ունևորի ծառա մտնի, ռոճիկ ստանա, ուղարկի տուն. Այսպես էլ մեծը վեր է կենում գնում, մի հարուստի մոտ ծառա մտնում. Ժամանակ են նշանակում, մինչև որ կկվի ձայնը հանելը։ Այս հարուստը միջելսած պայման է դնում ծառային։ Ասում է, մինչև այն ժամանակը, թե դու բարկանաս, դու 1000 մանեթի տու գանք տաս ինձ, թե ես բարկանամ, ես տամ։ Ես որ 1000 մանեթ չունեմ, որտեղից տամ, ասում է ծառան, բան չկա, փոխարենը ինձ 10 տարի ձրի կծառայես։ Տղան մեկ վախենում է այս տարօրինակ պայմանից, մեկ էլ մտածում է, թե ինչ պետք է պատահի, ինչ ուզում են անեն, ես եմ ու չեմ բարկանա, պրծան գնաց, իսկ թե իրենք բարկանան, թող իրենք էլ տուժեն իրենց դրած պայմանով։ Ասում է, լավ, համաձայնվում է։ Պայմանը կապում են ու մտնում է ծառայության։ Մյուս օրը տերը վեր է կացնում ծառային, ուղարկում է արտը հնձելու։ Գնա, ասում է, քանի լույս է, հնձիր, որ մութն ընկնի կգաս։ Ծառան գնում է, ամբողջ օրը հնձում, երեկոյան հոգնած գալիս է տուն։ Տերը հարցնում է, այդ ուր եկար, դե արևը մայր մտավ, ես էլ եկա, չէ, այդպես չի, ես քեզ ասել եմ, քանի լույս է, պետք է հնձես, արևը մայր մտավ, բայց տես, նրա եղբայր լուսնյակը դուրս եկավ, սա ինչ պակաս լույս է տալիս, այդ ոնց կլինի, զարմանում է ծառան։ Ինչ է, դու արդեն բարկանում ես, հարցնում է տերը, չէ, չեմ բարկանում, ես միայն ասում էի հոգնած եմ, մի քիչ հանգստանամ, կսկզում է վախեցած ծառան ու գնում է նորից հնձելու։ Հնձում է, հնձում, մինչև լուսնյակը մայր է մտնում, բայց լուսնյակը մայր է մտնում, թե չէ, դարձյալ արեգակն է դուրս գալիս։ Ծառան ուժասպար արտում վեր է ընկնում։ Վայ քո արտնել հարամ լինի, քո հացնել, քո տված ռոճիկնել, սկսում է հայհոյել հուսահատված։ Ինչ է, դու բարկանում ես, կանգնում է գլխին հարուստը, երբ որ բարկանում ես, մեր պայմանը պայման է, էլ չասես, թե քեզ էդ առանց իրավունքի վարվեցին։ Ու պայմանի ուժով ստիպում է ծառային կամ 1000 մանեթ տու գանք տա, կամ 10 տարի ձրի ծառայի։ Ծառան մնում է կրակի մեջ, 1000 մանեթ չուներ որ տա, հոգին ազատաներ, 10 տարի էլ այս տեսակ մարդուն ծառայելը անկարելի բան էր, միտք է անում, միտք, վերջը 1000 մանեթի պարտամուրանք է տալիս հարուստին, դառն ու դատարկ վերադառնում տուն։ Դե ինչ արեցիր, հարցնում է փոքր եղբայրը, ու մեծ եղբայրը նստում է, գլուխն եկածը պատմում, ինչպես որ պատահել էր։ Բան չկա, ասում է փոքրը, դարդ մի անիր, դու տանը մնա, հիմա էլ ես գնամ։ Վեր է կենում, հիմա էլ փոքր եղբայրն է գնում, ծառա մտնում նույն հարուստի մոտ։ Հարուստը դարձյալ ժամանակը որոշում է միջև գարնան կակվի ձայն հանելը ու պայման է դնում, որ եթե ծառան բարկանա, 1000 մանեթ տու գանք տա, կամ 10 տարի ձրի ծառայի, թե ինքը բարկանա, 1000 մանեթ տա, ու այն օրից էլ ծառան ազատ է։ Չէ, այդ քիչ է, հակարակում է տղան, եթե դու բարկանաս, դու ինձ 2000 մանեթ տաս, թե ես բարկանամ, ես քեզ 2000 մանեթ տամ, կամ 20 տարի ձրի ծառայեմ։ Լավ, ուրախանում է հարուստը, պայմանը կապում են ու այժմ էլ փոքր եղբայրը մտնում է ծառայության։ Առավոտը լուսանում է, այս ծառան վեր չի կենում տեղիցը, տերը դուրս է գնում, տուն է գալիս, այս ծառան դեռ քնած է, այ տղա, դե վեր կացե, օրը ճաշ դարձավ։ Ինչ է, բարկանում ես դու, գլուխը վեր է քաշում ծառան։ Չէ, չեմ բարկանում, վախեցած պատասխանում է տերը, միայն ասում եմ, պետք է արտը գնանք հնձելու։ Հա, որ այդ ես ասում, ոչինչ, կգնանք, ինչ է շտապում։ Վերջապես ծառան վեր է կենում, սկսում է տրեխները հագնել, Տերը դուրս է գնում, ներս է գալիս, սա դեռ տրեխներն է հագնում. Այ տղա, դե շուտ արա, հագիր է, ինչ է, հո չես բարկանում, չէ, ով է բարկանում, ես միան ուզում էի ասել, ուշանում ենք, հա, այդ ուրիշ բան է, թե չէ պայմանը պայման է, մինչև ծառան տրեխները հագնում է, մինչև արդն են գնում, ճաշ է դառնում. «Էլ ինչ հնձելու ժամանակն է», ասում է ծառան, «տեսնում ես, ամենքն էլ ճաշում են, մենք էլ մեր ճաշն ուտենք, հետո»։ Նստում են ճաշն ուտում, ճաշից հետո էլ ասում է, «մշակ մարդիկ ենք, պետք է մի քիչ քնենք, հանգստանանք, թե չէ»։ Գլուխը մտցնում է խոտերի մեջ ու քնում մինչև երեկո։ «Տովեր կացե, մթնեց է, ուրիշները հնձեցին, մեր արտը մնաց, վայ քեզ այստեղ ուղարկողի վիզը կտրվի, վայ քո կերածնել հարամ լինի քո արածնել, այս ինչ կրակի մեջ ընկա», սկսում է գորգորալ հուսահատված տերը։ «Ինչ է, չլինի թե բարկանում ես», գլուխը վեր է քաշում ծառան։ «Չէ, ով է բարկանում, ես այն էի ասում, թե մտնելը, տուն գնալու ժամանակն է»։ «Հա, այդ ուրիշ բան է, գնանք, թե չէ հո մեր պայմանը գիտես»։ Վայ նրա մեղքը, ով բարկացավ։ Գալիս են տուն, տեսնում են հյուրը եկել, ծառային ուղարկում է, թե գնա ոչխար մորթիր։ «Որը, որը կպատահի»։ Ծառան գնում է, մի քիչ հետո լուր են բերում հարուստին, թե «հասիր, որ քո ծառան ամբողջ հոտդ կոտորեց»։ Այս հարուստը վազում է, տեսնում է ճիշտ, որ ինչ ոչխար ունի, բոլորը ծառան մորթել է, գլխին տալիս է, գորում. «Այս ինչ ես արել, այան աստված, քո տունը քանդվի»։ «Ինչու իմ տունը քանդեցիր»։ «Դու ասեցիր, որ ոչխարը պատահի, մորթե»։ «Ես էլ եկա, բոլորը պատահեցին, բոլորը մորթեցի, ուրիշ ավել պակաս ինչ եմ արել», հանգիստ պատասխանում է ծառան։ «Բայց կարծեմ դու բարկանում ես»։ «Չէ, չեմ բարկանում, միայն ափսոսս գալիս է, որ այսքան ապրանքս փչացավ»։ «Լավ, որ չես բարկանում, էլի կծառայեմ»։ Հարուստը մտածում է, ինչ անի, ինչպես անի, որ այս ծառայից ազատվի։ Պայման է կապել, մինչև գարնանկը կվիձային հանելը, այնինչ դեռ ձմեռը նոր է սկսվել, դեռ որտեղ են գարունն ու կկուն։ «Միտք է անում, միտք, մի հնար է», մտածում։ Կնոջը տանում, անտառում մի ծառի վեր հանում ու խնդրում, որ կուկու կանչի։ Ինքը գալիս է ծառային տանում, թե «արի գնանք անտառը որսի»։ Հենց անտառն են մտնում, թե չէ, կինը ծառի վրայից կանչում է՝ «կուկու, կուկու»։ «Ահա, աչքդ լույս», ասում է ծառային տերը, «կկուն կանչեց, ժամանակդ լրացավ»։ Տղան գլխի է ընկնում տիրոջ խորամանկությունը։ «Չէ», ասում է, «ով է լսել, որ տարվա այս եղանակին ձմեռվա կեսին կկուն ձայն հանի»։ «Որ սա ձայն է հանում»։ «Ես պետք է այս կկվին սպանեմ, սա ինչ կկու է», ասում է ու հրացանը քաշում դեպի ծառը։ Տերը գորալով ընկնում է առաջը։ «Վայ չզարկես, աստծու սիրուն, սև լինի քո պատահելու օրը, այս ինչ փորձանք էր, որ ես ընկա մեջը»։ «Հը, չլինի թե բարկանում ես»։ «Հա, եղբայր, բավական է, արի ինչ տուգանք տալու եմ տամ, քեզանից ազատվեմ, իմ գրած պայմանն է, ես էլ պետք է տուժեմ, հիմա նոր եմ հասկանում այն հին խոսքը, թե մարդ ինչ անի, իրեն կանի»։ Այսպես հարուստը խելոքանում է, իսկ փոքր եղբայրը մեծ եղբորտված պարտքի թուղթը պատրում է, հազար մանետ տունգանքն էլ առնում ու վերադառնում տուն։